वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णम व्यास, तो आज व्यास पूजन होता है। संसार में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। भगवान से भी बड़े प्रथम देव को प्रथम पूज है गुरुदेव की, पिछारी की सेव तो गुरु की महिमा ज्यादा है। पर गुरु की महिमा कौन से गुरु की है? जो वास्तव में गुरु के लक्षण होते हैं। ओ वा गुरु यो हितोपदेष्टा, जिस गुरु के भीतर अपने स्वार्थ की गंध भी नहीं होती, अभिमान की गंध भी नहीं होती, केवल शिष्य का ही हित करते हैं, वो गुरु होता है। जो उद्धार करने में समर्थ होता है। हमारे शास्त्रों में आया है, संतों की वाणी में आया है कि चौथे पद से ने बिना शिष्य करो मत कोई। जब तक जीव के उद्धार करने की अपने में ताकत न हो तब तक तू गुरु मत बनो, ऐसा निषेध आया। क्यों गुरु बन जाओ और उद्धार नहीं करोगे तो उसका दोष लगता है। हरे शिष्य धन शोकन हर ही गो गुरु गोर नरक में पढ़ी। शिष्य की पूजा तो स्वीकार कर ले, शिष्य तेन उसको स्वीकार भी कर ले, गुरु भी बन जाए, अरे शोक चिंता हर ना कर सके, कल्याण न कर सके तो शो गुरु घोर नरक में, वो घोर नरकों में पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि वो दूसरे किसी को गुरु को बनाता तो वो कल्याण कर देता, अब वो अटका दिया एक जगह, मेरा शिष्य बन गया, अब और जगह तो जा नहीं सकता, अरे वे उद्धार कर नहीं सकते, तो एक मनुष्य के लिए बड़ा भारी बाधा, बड़ी भारी एक बाधा लगा दी। वो गुरु न बनता तो कोई अच्छे महात्मा मिल जाते, गुरु बन जाते तो कल्याण कर देते, तो इस वास्ते वो कल्याण न कर सके, ऐसा गुरु घोर नरक में पड़े, घोर नरक में पड़ता है। क्योंकि एक जीव के कल्याण में बाधा लगा दी। तो शिष्य वे ही बना सकते हैं कि जिनका ये सामर्थ्य हो कि उनको उद्धार कर सके। वास्तव में ऐसी बातें भी मैंने देखी है। एक संत महात्मा की बात है, वे वो अपना मित्र मानते थे, शिष्य नहीं मानते थे। प्रेम था, आपस में स्नेह था, तो उनके बीमारी हो गई, जो मित्र था ने उसके महात्मा संत के मित्र को बीमारी हो गई। वो मित्र के बीमारी होने से कहा कि मेरे तो दवाई लानी पड़ेगी, ऑपरेशन करके कुछ करना पड़ेगा। तो पहले उन दवाई करी, दवाइयां ठीक नहीं हुआ तो कहा कि तुम दवाई छोड़ दे। तो संत महात्मा बोले उसको कि तू बीमारी मेरे को दे दे, कि आप मैं बीमारी नहीं दूंगा। तो ये बोले कि तू नट गया, इस वास्ते अब मैं कहूँ उसमें नटना मत, मैं अब कहूंगा उसमें तू ना मत करना, अब तेरे ना कर दी तो मैं तो वहां अटक गया। अब कहता हूं ना मत करना, कि आधी बीमारी दे दे, तो उसे आधी बीमारी दे दी, तो उस आधा घाव हो गया, आधा घाव पूरा था, आधा घाव हो गया, और फिर विनय मृत्यु मिट गया। फिर तो ऐसे समर्थ होते वे गुरु बन सकते हैं, वे भी गुरु नहीं बने थे, मित्र बने थे, आपस में मित्रता थी, मित्र को कहा कि तुम मेरे भाई मेरे दे। तो ऐसे समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं, पर इतने समर्थ उन्होंने कोई चेला नहीं बनाया। मैं उनको जानता हूँ, मेरा परिचय है, उनको फिर से चेला बनाया नहीं, उम्र भर फिर से चेला बने नहीं बनाया। तो जो इसे शिष्य के हरे शिष्य धन शोक न हरी, शोक चिंता नहीं हर गए, बोले भाई उनको बीमारी हर दी, बीमारी भी ले ली, बीमारी शिष्य के ले ली। इस तरह से जो उद्धार ना कर सके उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, नहीं तो बरता उसकी भाई क्यों दशा होगी। इस वास्ते गुरु बनने वालों को सावधान होना चाहिए कि शिष्य का उद्धार कर न सके तो शिष्य अपने चेला नहीं बनावे। जैसे कोई दुकानदार है, कपड़ा देने को गए तो कपड़े के कितना लेने, कितना पैसा दे दिया, पैसा ले दिया, पैसा दे दिया, तो कपड़ा तुम्हारे पास है ही नहीं, अरे कपड़ा नहीं तुम्हारे पैसे क्यों लिया, पैसा लिया तो कपड़ा दो, कपड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से उद्धार तुम नहीं कर सकते, तो तुमने शिष्य को बनाया, बड़ा अपराध लगता है। और वास्तव में शिष्य होते गुरु की महिमा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किस गए लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की तो गोविंद जी ये बताए, भगवान और गुरु जी दोनों खड़े हैं, अब किसको प्रणाम करूं। वास्तव में तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि भगवान बड़े हैं, शिष्य है तो वो भगवान का ही भगत है, तो भगवान तो उनके भी इष्ट है। तो कहते बलिहारी गुरुदेव की, हमारे लिए तो भाई गुरुदेव बड़े हैं, गोविंद ये बताए भगवान के दर्शन करा दिए। ऐसे भगवान के दर्शन करा दे तब गुरु की महिमा है, वास्तव में दर्शन न करा उसकी गुरु की महिमा नहीं है। ऐसे तो ठगाई होते हैं, ठग होते हैं, वो ठगाई हो जाती है। हनुमान जी महाराज भी गए काल ने निकल, मैं तुम्हारे दीक्षा दूंगा, स्नान करके आ जाओ दीक्षा दूंगा। तो मकरी से उनको पता लगा था वो काल ने भी राक्षस, तो महाराज ने पहले जाकर के गुरु दक्षिणा पहले ले लो, पहुंचो लपेट पड़ा पसाड़े मार दिया। तो ऐसे गुरु की ऐसी दक्षिणा होती है। तो गुरु वास्तव में वही है जो उद्धार कर सके, परमात्मा की प्राप्ति करा सके। ऐसे सामर्थ्य वाले को गुरु बनना चाहिए, और सज्जनों से यही कहना है, मेरी प्रार्थना है कि आप हरेक को गुरु मत बनाओ। आपको गुरु बनाना हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान है जगत के गुरु हैं, और आप हम सब जगत में हैं, तो हमारे गुरु कृष्ण भगवान है, और मंत्र उनका है भगवद गीता, ये मंत्र है, इस मंत्र का अध्ययन करो, कृष्ण भगवान गुरु बना लो। क्या नहीं मनुष्य होना चाहिए गुरु, ऐसा कोई विधान नहीं मनुष्य होना चाहिए। सर्वदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने सुखदेव जी से दीक्षा ली थी, सुखदेव जी महाराज हुए कब बहुत पुराने परीक्षित के गुरु जी हुए, उनसे दीक्षा ली मानो वो गुरु मान रहे, चरण देव सुखदेव भनत है, वाणी में चरण दास सुखदेव भनत है ऐसा था उनमें। तो वे सुखदेव जी से दीक्षा ली थी, ऐसे कोई गुरु आपसे आप दीक्षा देगा। देखो अपने तो ढूंढते हैं गुरु को, असली गुरु होते हुए ढूंढते हैं शिष्य को, उनके भीतर दया होती है विशेष। जैसे माँ है उसका दर्जा सबसे ऊंचा है, अरे माँ के बिना बच्चा आवे कहाँ से, माँ से ही आया है, माँ की गोदी में खेलता है और माँ से ही पलता है बड़ा हो जाता है। तो माँ सबसे पहला गुरु माना गया है, सबसे पहला माँ गुरु है। ये शास्त्र माता माता गुरु सबसे पहले, तो माँ है उसकी आवश्यकता है बच्चे को, बच्चे की आवश्यकता माँ को इतनी नहीं है जितनी बच्चे की बच्चे की आवश्यकता माँ की है, क्योंकि माँ बिना बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता, बड़ी मुश्किल हो जाती है पलने में भी, और माँ तो बिना बच्चे के बरसों रही है, बालक नहीं हुआ तो माँ को कोई बाधा लगी नहीं। इतना होते हुए भी माँ का ये स्वभाव है कि आप भूखी रह जाएगी पर बच्चे को भूखा नहीं रह देगी। रेलगाड़ी में बड़ी भीड़ है, उसमें बैठने के लिए जगह नहीं है, ऐसी जगह मैंने देखा है माताएं बैठ जाती, बैठने की जगह मिली और गोदी में बच्चे को सुला देती आराम से। तो अपना कष्ट उठा करके बच्चे का पालन करती है। इस तरह से गुरु महाराज होते हैं, वो बच्चे का पालन करते हैं, जिसको स्वीकार कर लेते हैं उनका उद्धार करते हैं। एक संत की बात आई मैंने सुनी है, एक संत थे वो कोई राजा के मंत्री थे, वो मंत्री थे तो उनको हो गया वैराग्य, वैराग्य होने से साधु हो गए, साधु बच्चे विरक्त त्यागी भजन स्मरण करने वाले, तो उनके पास कई साधु रहने लगे, वो कोई ऐसे शिष्य नहीं बने, कुछ रहने लगे संत। तो वो राजा के मन में आया कि भाई इनको मंत्री महाराज कोई गुरु बना ले और अपने भी भजन करें, तो वे भी जाकर शिष्य बन गए। ठीक है वे भी बन के सब भजन करो, जो करते थे वही भजन करें। तो उन गुरु महाराज का शरीर जब शांत हो गया तो उस जगह वो राजा जी वही मुख्य हो गए, क्योंकि सब में राजा मुख्य थे तो उनको महंत बना दिया। और महंत बन करके वहाँ भोग भोगने लग गए, जो गुरु की बात थी वो भूल गए, और गुरु जी की जितने महिमा थी, गुरु जी के जितने शिष्य थे, सब उनको वो महाराज को गुरु जी की गद्दी होने से मानने लगे, मानने मानते उनको बड़ा महत्व हुआ। तो वे भोग भोगने लग गए, भोग भोगने के बाद उनकी दशा दुर्दशा हुई, मर गए तो नरकों में गए। नरकों में गए तो जिन्होंने वे महात्मा थे, जिन्होंने स्वीकार किया था वो मंत्री, उन्होंने विचार दिया कि अपने गलती हो गई है तो नरकों में चला गया। तो वे फिर जन्म में आए, जन्म लिया और जन्म लेकर के और उसको चेताया कि तू कैसे क्या करता है, वो भी जन्म है, उसे जन्म हो गया मनुष्य का, और परिचय किया। तो गुरु महाराज जानते थे, वो चेला तो जानता नहीं था, पर उसको चेताया बहुत किया, तो उनको रास्ते पर लाने की खूब चेष्टा करी। तो अपना शिष्य बनाने पर उनके उद्धार करने की सामर्थ्य है, उद्धार न कर सके तो गुरु जी को फिर आना पड़ता है, चेले के लिए आना पड़ता है उद्धार करने के लिए। ऐसी बातें होती है, ऐसी इतिहास की बात है, ये कहानी नहीं है। इसी तरह से शिष्य का उद्धार कर सके वे गुरु बने। महिमा गुरु की गोविंद से अधिक बताई है, पर बताई है तभी जब वे उद्धार कर सके, उद्धार नहीं कर सके तो ऐसे महिला महिमा नहीं होती भाई। इस वास्ते गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व साथ में है। एक मार्मिक बात है, भगवान जो मनुष्य शरीर देते हैं तो मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति के लिए गुरु भी साथ में देते हैं। जैसे बड़े अफसरों के लिए एक कोठी मिलती है, बगीचा मिलता है, मोटर मिलती है, नौकर मिलते हैं, सब सुविधा उसको मिलती है। इस तरह से भगवान के भी जो भगत है, कोई वो जन्म लेते हैं, मनुष्य बनते हैं, तो मनुष्यों के लिए भगवान का प्रबंध रहता है, उनको भी अच्छे संत महात्मा मिलते रहते हैं जिससे वो कल्याण कर सके, ऐसा प्रबंध होता है। तो ऐसा प्रबंध होने से न ले तो क्या करे, उसके लिए एक बात बताई है कि जो विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति सत रसत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य ठीक बेठीक, इन बातों को ठीक तरह जानते वाले हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भये बंधं मोक्षं च यावेति बुद्धि सापार्थ सात्विकी। तो उन संतों की बुद्धि और सात्विकी होती है, तो सात्विकी बुद्धि भगवान देते हैं, और तो सात्विक बुद्धि में होता है विवेक, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना निर्विद्वास जानते नहीं, तो प्रवृत्ति निवृत्तिं च भया कार्य भया भयेर बंद मोक्ष, ये है विवेक शक्ति। तो विवेक शक्ति भगवान ने सब मनुष्यों को दी है, पशु पक्षों को भी दी है, ध्यान से सुनना, पशु पक्षियों को इतनी दी है कि जिनसे उसका सिद्धवार शरीर का निर्वाह हो जाए, इतनी शक्ति भगवान ने पशु पक्षियों को भी दी है। राजा लोग है ना पक्षियों को रखते थे, तो तोता मैना को बोलते थे सुंदर, वो क्यों रखते थे कि भोजन करते जब कोई भोजन का जो सामान है वो आता तो उसको तोता को देते, अगर जहर होता तो तोता खाता नहीं। तो वो अपनी परीक्षा के लिए, क्यों बड़े आदमी होते हैं उनके बैरी भी बने रहते हैं, उनको खतरा रहता है, तो तोते खाते नहीं। मुझे हरेक में ये शक्ति नहीं होती शरीर को पहचान ले, पर कई कई पक्षी होते हैं वो जहरीली चीज खाएंगे नहीं, गाय आदि की तो नहीं पहचानते, पर कई कई पहचानते हैं तो वैसे शुद्धि खाते तो वो पास में रखते हैं। तो विवेक शक्ति ऐसी पशुओं को दी है, और पशुओं के खाने की न खाने की शक्ति भी दी है विवेक की। ऊंट कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, या बकरी कितनी भूखी हो ढाक नहीं खाएगी, तो वो नहीं खाएगी। तो ये उनकी जन्म सिद्ध विवेक है, उनको शिक्षा देनी नहीं पड़ती। जो खराब होती वो जैसे दाक होती है, अंगूर होते हैं तो कागला नहीं खाता, कौवा खा गया तो गर्भरोग हो जाता है। कहता है दाक दाल पर पकड़ते हो तो काग अगर रोग रोग हो जाता है। मिश्री अमोल कही जो मिठास मिठास में नो खड़ खाए तो प्राण गमावे, मिश्री अमोल कही जो मिठास में जो खड़ खाए तो प्राण गमावे, और तेज बिना खाए खाए सुहारे को तात तुरंग को तेज नशावे, तुरंग को सवारा खाए तुम्हारा तेज नश हो जाता है। और काग काग से तो फल है सुखदायक, काग बखे तो महादुख पावे, गंग कहे सुन साहा कब्र सीख कुमांश को नहीं भावे, कुमांश को सीख नहीं लगती। मिश्री मिठास में कई बन गदा खा रहे तो मर जाएगा, सुअरा होता खाड़ को भी बड़ी अच्छी है, पर वो गर्म कर दे दी जाए खोल तो घोड़े को तेज नष्ट हो जाए। ऐसे अंगूर अगर दे जाए गा दे जाए कागुए तो उनके रोग हो जाता है। ऐसे अच्छे पुरुष खराब पुरुष हो तो उनको सीख नहीं सुहाती, बढ़िया चीज नहीं सुहाती। इस तरह से ज्यादा खराब आदमी थे उनको सीख जल्दी सुहाती नहीं, उनका सुधार पे धर्मराज करते हैं, गुरु नहीं कर सकते, संत नहीं कर सकते, वो सत्संग में जाते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं, अभिमान के कारण से जाते नहीं। जावे तो उनमें एक विचार होता है कि संतों के संग में जाओ तो नम्रता से सुनते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बताया है कबीर साहब की वाणी में आता है कि कबीर चंदन बावनो सब बन पलटन हार, बासन भेदियो पापे है बासन भेदे पापियो जामे चार विकार। जहाँ चंदन होता है मर्यागिरी में, वो चंदन होता है वो जब सूख जाता है तो सूखने के बाद उसी सुगंध से पास में रहने वाले वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं, ऐसी परंपरा सुनी हुई है। वे चंदन हो जाते हैं, परंतु बांस कहते पास में होता है तो बांस का चंदन नहीं होता। चंदन की लकड़ी में कई लकड़ी मिल जाती है, बांस की लकड़ी कभी मिलेगी नहीं चंदन में। तो बांस में बांस चंदन नहीं बनता, क्योंकि उनमें चार विकार है। क्या विकार? एक तो लंबा बहुत होता है ऊंचा, वो समझता है मेरे समान कौन ऊंचा, सब छोटे है मेरे से। एक उनमें आपस में होता है आग, जो भी बांस ही घसता है, आवास में घसते घसते अग्नि पैदा हो जाती है, जंगल जल जाता है सबका सब ही बांस के कारण से, तो उसमें अग्नि ज्यादा होती है। और भीतर देखो तो पोल होती है, पोल ठोस नहीं होता चीज, त्वक्षार का होता, त्वचा ही सार है, बीच में पोल है, और है भीतर तो क्या है, गांठ है, गांठ है, पेरी पेरी में एक एक गांठ होती है, पेरी पोली होती है। इस तरह से चार विकार अति ऊंचो आज पे अगन भर्म पोलता माय, अंतर गांठे कुबद की ताते भेदे नाय। इस वास्ते सत्संग में कोई जाता है, संतों के संग में ही जाता है, तो अभिमान होता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऊंचे वर्ण का हूँ, मैं ऊंचे आश्रम का हूँ, मैं ऊंचे पद का हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, ऐसा अभिमान कई तरह के होते हैं। तो अति ऊंचो आप ऊंचा मानता है, हमें छोटे के पास कैसे जाए, कहते ये बात बताते हैं मैं बरसों पढ़ा सकता हूँ, पढ़े कितने पढ़ते थे जानते ही नहीं। और भाई पढ़े की महिमा नहीं होती है संतों में, तो अनुभव की महिमा होती है, वो अनुभव विलक्षण होता है जिससे दुनिया का कल्याण होता है। तो वो अधिमुत्सव आप अगन और उसको कुछ कह दिया जाए तो महाराज आग में बुरे हो जाते हैं, सह नहीं सकते। मन के विरुद्ध बात, मन को विरुद्ध बात हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बात याद आ गई, कहेंगे नहीं कहेंगे संकोच पड़े। ऐसी बात होती है कि वे आपस में द्वेष करते हैं भीतर में, तो वो अग्नि है भीतर में क्रोध रहता है, तो क्रोध रहता है जैसे अग्नि बांस में क्रोध वो अग्नि होती है घर्षण से, ऐसे हवा से घर्षण से भी अग्नि पैदा हो जाती है। तो इस तरह से भीतर में क्रोध ज्यादा है, तो अतियों तो आ गए आप अगन अरे भरम पोलता मैं भीतर में जानते ही नहीं, अरे अंत गांठ है कुबद की भीतर में गांठ बनी हुई है, कोई संत जाते उनसे जाते गए। साखी शब्दी सीख गए आसो बने रे ढींग, सुधा साधु देकर श्यामा मटे सिंह, उस लड़े में वो तैयार है। मैं आप जानते हो बताओ कोष कितने होते हैं, हम करीब 5 कोष, तो जानकर शर्म मिलेगा। संतों से प्रश्न भी करते हैं, इस तरह से करते हैं, टेढ़े के देखो बतावेगा नहीं, तो संतों का तो करते फैल का देते पास अपने मतलब नहीं, तो मन में समझते हैं हम बड़े समझदार हैं। अंत दोष दृष्टि होती है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें दोष है, तो वे गांठ है कुमिद की होती है। तो संतों जी परीक्षा करते हैं कि बाबा जी कैसे पढ़े लिखे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। काम पड़ा भाई कार्य में संकोच होता है। एक जगह में जाता तो एक सज्जन बोले बाबा जी कुछ जानते हो कोरे रोटी रठावी हो, रोटी रठाव कहा है भाई, रोटी में दिशाओ में जो रोटी रठाव कहा है भाई, जानने करने तो हमारे है नहीं घनी बात, तो रोटी रठावी पूछे उनके भीतर में ऐसी बात है कि जानकार कौन मिलेगा, जानकार है ही नहीं, सब यही ऐसे ही है, सब में तो अभिमान ज्यादा होता है, तो उनको वो नहीं लगती। तो बांस भेदे पापियों जामे चार विकार, चार विकार होते हैं, तो विकारे वाले पुरुषों को सत्संग नहीं लगती, क्यों वो दोष दृष्टि करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, तो उसको सुनते ही नहीं वो। और सज्जन होते हैं वे महाराज लाभ देते हैं, सज्जन संतों का सज्जनों का स्वभाव है, जहाँ जाएंगे उनसे लाभ लेंगे। गुण लीजिए काड़ू के नहीं छाया में सूर, बम्बूल है वो बड़ा कांटा वाला तेज कांटा होते हैं, जो संत कहते हैं कांटे की छाया होती है ना, कांटों की भी छाया होती है, हज गया उसमें तो भाई नहीं छाया में सूर है नहीं, सूर तो चुभेगी नहीं, सूर की छाया थोड़ी चुभेगी, तो वो छाया के ग्रहण करने में वो मौज लेते हैं। ऐसे सज्जन आदमी है जहाँ कहीं जाते हैं सारे ग्राह्य होते हैं, अवगुण को ग्रहण नहीं करते। संत हंस गुण गाय पर परिहरी बारी विकार, हंस होता है दूध जगह दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा, तो ऐसे हंस होते हैं। इस तरह संत जय काम करते हैं, तो संत महात्मा होते हैं, वो शिष्य नहीं बनाने पर भी उनके संग से उद्धार होता है, उनकी वायु से शुद्ध होता है, उनकी वाणी से शुद्ध होता है, उनके आचरणों से शुद्ध होता है, उनके आचरणों से शिक्षा मिलती है, आचरणों से शास्त्र बनता है। जितने ये शास्त्र है संतों की वाणी से बने हैं, जिन अनुभवी महापुरुषों की वाणी से शास्त्र बनते हैं, जो सबके लिए मेरे शिक्षा देने वाले होते हैं, शासन करते हैं वाणी, उनकी शिक्षा होती है। तो ऐसे महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए, तो पता नहीं लगता महापुरुष कौन है कौन नहीं है, तो अपने ऐसा करो कि सत्संग करो, हर एक आदमी की बात सुनो, अगर अपने साधन की बात है तो सुनो, और साधन की बात नहीं है तो कोई बात नहीं। हम मेला में गए थे कुंभ के मेला में, तो मेरे साथ एक साधु थे, अब वो शरीर नहीं रहा, चलो भाई व्याख्यान सुनो, अपने व्याख्यान दे दे, व्याख्यान सुनो, सुनते मैं सुनो सुनो सर चल सर चल सर सुनो भाई, डोका न कहे डोका कौन रहे, मन सुख दुख है कोई सार चीज को नहीं, चलो गाड़ी तो सार चीज बहुत कम जगह मिलती है, कोई बातें मिलती है, परंतु जीव का उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए ऐसी बहुत कम जगह मिलती है, जहाँ ऐसी मिलती है वहाँ सत्संग करना चाहिए, पर गुरु संबंध का गुरु चेला का संबंध जल्दी जल्दी जोड़ जानी चाहिए, देखो मैं तो मन में जिस बात कहता हूँ आपको मैं बांधता नहीं हूँ, आपकी मर्जी गुरु बनाओ चेला बनाओ जो गुरु आपके जैसे मर्जी है उसे करो, पर मेरे जो देखा है मैं भटका भी हूँ बहुत, फिरिया भी बहुत हूँ, उम्र भी पाई है अलबत्ता ज्यादा नहीं है परंतु वो जानता हूँ। इस वास्ते गुरु शिष्य का संबंध न जोड़ करके सत्संग करो, जहाँ कहीं जाओ सत्संग इशार भी दे तो करो, और सत्संग नहीं पसंद आवे तो मत करो, कोई बात नहीं है। तो सारम तो मध्यात तो वहां सार सार ग्रहण करो, वो शिक्षा लेनी चाहिए तो कहीं से ले लो शिक्षा, परंतु निरर्थक समय मत बार बार करो, खूब सावधानी के साथ अच्छी अच्छी बातों ग्रहण करो तो आप बड़े संत महात्मा बन जाओगे, ऊंचे दर्जे के संत हो जाओगे। मेवाड़ के राजा के काका जी थे चतुर्सेन जी, वो चतुर्सेन जी की बात सुनी मैंने तो सत्संग सुनते कोई बढ़िया बात सुनते बड़ी बात सुनते वहां चलते थे, चल करके कि इस बात को तो अब काम में लाना है, ऐसा निर्णय करते बांधते कि अब ये तो हमारी उम्र से निकलेंगे नहीं तो संत हो गए। मेवाड़ी भाषा में कविता है उनके दिखाया कि मेवाड़ी वाल्मीकि हुए, वो योग दर्शन का गीता जी का सम श्लोक गीता बनाई है मारवाड़ी भाषा में श्लोक, जैसे उन्होंने लिखाया और अपने वाणी मिल गए बहुत दो है अच्छी अच्छी वाणी है। तो वे भारतीय सत्संग की बात सुनते थे, अच्छी बात देखे उसको पकड़ ली, बस इस तरह से जीवन बनाना ऐसा ही। तो इस तरह से आप लोग की कृपा करें तो मेरी बातों में भी अच्छी अच्छी बातें दें, क्योंकि कहता है वो अच्छी बातें कहता है, अपनी इज्जत चाहता है ना हरेक भी, तो हम भी अपनी इज्जत चाहते हैं, जहाँ तो बड़े अच्छी बातें कहेंगे, हमारी बुद्धि में न होगी तो वो कोई अपराध क्षमा कर देना, परंतु कहेंगे अच्छी बात है, करें कुछ भी तो कहेंगे तो अच्छी बात, तो अच्छी बातों में बढ़िया बात हो उद्धार करने वाली थोड़ी छोटी, तो उसको एक एक बात रोजाना पकड़ो तो दो महीने में कितनी हो जाएगी, तो बहुत बातें हो जाएगी आपकी सुगमता से कल्याण हुए, जैसी सुगम सुगम बातें जो सुगम आप आचरण कर सके मन आचरण में लाओगे तो अगर ये ऊंची बात काम करने में मन में आ जाएगी, जैसे आदमी सीढ़ियों पर चढ़ता है तो जो सीढ़ी सुगम उस पर चढ़ गए तो दूसरी सीढ़ी सुगम हो जाएगी, पहली से ही पांचवी सीढ़ी पर चढ़ेगा तो चढ़ता दूरा गिर जाएगा खड़ा ही नहीं रह सकेगा, और जिस सीढ़ी पर चढ़ा उसे पूरा चढ़ जाने पर फिर ऊंचा चढ़ जाता है। इस तरह से अपनी बातें आप काम में लावे, जितनी करने रहो तो आगे कठिन बातें भी सुगम हो जाएगी, आप आचरण में आ जाएगी, आपका भी कल्याण होगा औरों का भी कल्याण होगा। अच्छा आदमी बनता है उसके द्वारा बहुत से अच्छे बढ़ते हैं, बीड़ी सिगरेट पढ़ने वाला केवल बीड़ी सिगरेट सिखा देता है, ऐसे गीता सीखने वाले केवल गीता सिखा देता है, सत्संग में जाने वालों केवल को सत्संग में ले जाता है, ये तो स्वभाव ही है जीव का। तो आप भी अच्छी अच्छी बातें सीखते हुए अच्छे हो जाओगे तो दूसरों के भी लाभ होगा, आपके भी लाभ होगा, सब तरह से लाभ ही लाभ होगा। तो सारम तत्व ग्राह्य पाच फलगु, निरर्थक बातों को छोड़कर साथ बड़े बड़े सार सार ग्रहण करो, सार ग्रहण करते हंस हो जाओगे आप, हंस संत हंस गुण पाए पारिवारिक बार विकार विकार छोड़ दे देते, इस तरह से आप समझो। तो गुरु मानो भगवान को, और वो वचन अच्छा हो तो गुरु की वाणी गीता में लिखा है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जित में हुआ तत्व देवावगत सत्वम ममते रोन संभवम। दसवें अध्याय में अर्जुन ने विभूति पूछी है कि आपको कहाँ कहाँ मैं केशु केशु भावों से चिंतो से भगवान गया, भगवान मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं, तो भगवान ने बताया भी ये विभूतियां बताई, विभूतियां बता रहे अंत में कहा जहाँ तेरे को विलक्षण दी है अलौकिक बात दी है, यद यद विभूति बात ऐश्वर्य बात दी है, श्रीमत मणि लक्ष्मी मणि शोभा योग बात दी है, बलवान दी है धनवान दी है और बड़ा दी है, तो वहाँ देखने का भगवान की विभूति है, भगवान की जहाँ जहाँ विशेषता दी है, संत महात्मा कोई दी है तो उसमें भगवान का समझना चाहिए, वो संत की चीज नहीं है, जहाँ जहाँ विशेषता है वो भगवान की है, जैसे जहाँ जहाँ मिठास है वो सब गुड़ का है, चाहे चीनी बनो चाहे बताशा बनो चाहे मखाना बनो चाहे हलवा बनो, गुरक्षा गुण में गुरु का है, गुरु से ही चल चली पड़ती है, सब ज्ञान बढ़ती है। ऐसे जहाँ जहाँ अच्छा पढ़ लिखे वो भगवान कहते मेरा है, तो उन बातों को ग्रहण करो, आप बड़े बातों बन जाओगे। जैसे मधुमक्खी होती है पुष्प से रस ले लेकर एक दिन शहद इकट्ठा कर देती है, इसी तरह से आपके गुणों का ग्रहण हो जाएगा, आप बड़े संचय बढ़िया चीज वाले बन जाओगे। इस वास्ते आज ये शिक्षा देने का दिन है, तो ऐसी ऐसी बातें अपने अपने ग्रहण करो सार सार, जिससे बड़े बड़े जीवन महान पवित्र हो जाए। वो पवित्र आपका भी कल्याण करेगा, कुटुंबियों का कल्याण करेगा, संगी साथियों का कल्याण करेगा, जहाँ जाओ भी कल्याण करेगा। इस वास्ते अच्छे अच्छे बनते रहो अपने, खूब उत्साह है। इस वास्ते सदैव सावधानी से मानव शरीर प्राप्त किया है, इन मानव शरीर को निरर्थक नहीं करना देना चाहिए, कल्याण करना चाहिए अपना। कोई कहते हैं भाई क्या परीक्षा कैसे करें संतों की, तो संतों की परीक्षा नहीं कर सकते, वही परीक्षा अपने से छोटे की कर सकते हैं। अब से बड़े की परीक्षा कैसे करोगे, एमए और बीए हो वो मिडिल की परीक्षा पास कर सकता है, परंतु मिडिल वाला एमए की परीक्षा कैसे करेगा। तो आप भगवान की परीक्षा संत महात्माओं की परीक्षा नहीं कर सकते। परंतु इसमें एक कहानी बताऊंगा आपको। एक राजा थे, राजगद्दी पर बैठे, वहां 7-10 वर्ष राज्य किया, तो उनके मन में आ गई, बड़े बूढ़े आदमियों को बुलाए, अपने राज्य में जितने जितने वृद्ध थे 80-90 वर्षों के, ऐसे ऐसे वृद्धों को अपने जो गांव प्रतिष्ठित उनको बुलाए और उनसे सबसे पूछा कि भाई ये बात आप बताओ कि मेरा राज्य कैसा रहा और मेरे पिताजी का राज्य कैसा रहा, और ये आप बूढ़े हो आप जानते हो हमारे दादाजी का राज्य कैसा रहा। तो दादाजी के राज्य भी आपने देखा है, पिताजी के राज्य भी देखा है, मेरा भी राज्य देखा है, तो बताओ किसका राज्य श्रेष्ठ हुआ। तो बिचारे सब चुप हो गए, कहते आपका राज्य ठीक है, तो हमारे पिताजी की निंदा कर दी, और पिताजी कहे ठीक है तो मेरी निंदा कर तिरस्कार कर दिया। तो बोला अंदाता हम आपकी परीक्षा नहीं कर सकते, आप कौन हुए, हमारे तो सब अंदाता रहे, हमारे तो सब मालिक रहे, आपके दादाजी भी हमारे मालिक थे वो अंदाता, और आपके पिताजी भी, और आप भी हमारे, तो हम तो प्रजा हैं, आप भी आपके छत्रछाया में पलते हैं, हम आपकी परीक्षा क्या करें। इस वास्ते में चुप हो गए। तो एक बूढ़ा आदमी बोला कि देखो मैं आपकी परीक्षा तो नहीं कर सकता, परंतु मेरी बात तो मैं कह सकता हूँ, मेरी क्या घटना है वो मैं बता सकता हूँ। आपके दादाजी का राज था ना, उस समय जवान था मैं, और लाठी और शस्त्र चलाना जानता था, शरीर में बल भी था। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था, तो मैं अब घटना बताता हूँ, जा रहा था तो रास्ते में जंगल में जब पहुंचा तो कोई स्त्री रो रही उसकी आवाज आई, मैंने कहा स्त्री रो रही है तो स्त्री की आवाज है। जो उस आवाज को सुनकर मैं वहां गया तो एक टीवे पर बड़े गहना पहना हुआ कपड़े पहना हुआ बड़ी सुंदर स्त्री वो रो रही थी। मेरे तो डर ही हो, कहते बेटा तुम डर मत, तेरी बात है तू क्या बात, मैं पिता समझ रहे बड़े भाई समझ रहे, मैं तेरे को भाई पूछता हूँ तेरे क्या दुख है। तो वह रो पड़ी कि भाई रो मत, बताओ क्या बात है। तो वो बोली कि पिताजी मेरी ऐसी बात नहीं कि मैं अपने पीहर से ससुराल जा रही थी, तो एक हमारे साथ गाड़ी थी, एक दो ऊंट थे, और गाड़ी पर बैल ही थी, उस पर पर्दा लगा हुआ उसमें बैठी थी बैलगाड़ी पर ही, पहले की पुराने जमाने की बात है ये। तो मैं बैठी थी तो डाकू आ गए, डाकू आए गए तो डाकू आपस में लड़ पड़े हुए, तो गाड़ी वाले ऊंट वाले वे आपस में लड़ पड़े। तो मैंने देखा कि मेरे को देखो तो मारेंगे कहीं, और मेरे गहना कपड़ा देख करके मेरी हत्या ही कर देंगे। तो मैं वहां से नीचे छिप गए भाग गई जंगल में भाग गई, तो जंगल में भाग कर भी यहाँ आ गई। अब मेरे को पता नहीं है कि मेरा सासर किधर है, मेरा पियर किधर है, मैं जानती नहीं। अब मुश्किल होगी, अब मैं क्या करूं। तो मेरे को रोना आ गया, इस वास्ते मैं रो रही थी। तो पूछा तेरा बाप वो सासर कौन सा है, सासरे में नाम बताया वो गांव है, उसने अपने ससुर का नाम लिख कर बता दिया कि ये मेरे ससुर है, घर वो कह दो मैं जानता हूँ। अरे वो घर तेरा नजीक ही है, तेरे सासरे का गांव नजीक है, मैं पहुंचा दूंगा। तो बेटा मेरे साथ चलो, तो आश्वासन मिला, संतोष मिला, प्यार से बेटा कहकर बोली और बोलने बोली सुन राजी हो गई, तो मेरे साथ में ले गया। तो ले गया तो रात हो गई थी, रात हो गई तो रात मैंने उनको कहा चलो, तो वहाँ घर पर गया। घर पर जाकर घर वाले बड़ी चिंता कर रहे थे, कहते वो तो गई वो बिंदनी कहाँ गई, डाकू आए तो लिया, लूट लिया, कहीं ले लिया, उसको मार दे गए, लाखों रुपया का गहना होगा उसके पास, गहना है बहुत पहना हुआ, या वो क्या दशा करी क्या बनी, बड़ी चिंता कर रहे थे घर वाले। तो मैं लेकर के पहुंचा भी ये आपकी बहू है। तो वह घर में गई, जाने पूछा कैसे बात है कि मैं बाबा जैसे कोई पिता मेरे को लावे ऐसे बड़े लाड प्यार से मेरे को यहाँ ये दिया भाई, मैं तो जानती नहीं थी भी किधर मेरा साथ लाए। अब पुरुषों में पुरुषों में उन्होंने बात कही भाई, इस तरह से रो रही थी, मैंने आवाज सुनी, मैं गांव जा रहा था तो बिचार का भी कोई अबला है रोए तो उसको, फिर मैं गांव का रास्ता तो बंद कर दिया, इसके साथ पहुंचाने के लिए आ गया। उनकी बातें सब सुनी, घर वाले की बातें सुनी, बाहर वालों से बातें सुनी, तो सबने बड़ी प्रशंसा करी, आपने बड़ी कृपा की, हमारे बड़ी चिंता लगी थी कि बहू कहाँ गई, अब उसे क्या पता है, उसको मार दिया, गाड़ दिया, क्या करिया क्या पता है। तो बड़ी कृपा करी, तो वे 500-700 रुपया देने लगे कि आप रुपया लो। वो कहते मैं रुपया वास्ते नहीं लाया हूँ, मेरे को तो मन में दया आ गई, कोई अबला रो रही है, किसी की सेवा बन जाए, मैं तो एक सेवा भाव से पुत्री के समान समझ कर लाया हूँ कि जो आप घर पहुँचा दो, तो मेरे को रुपया नहीं, मेरे को तो यही बड़ा भारी इनाम है कि वो लड़की अपने घर आ गई, ससुराल आ गई, ये बड़ा भारी इनाम है, इनसे बढ़कर कोई इनाम होता ही नहीं, मैं मेरे काम कर लिया, तो मैंने कुछ नहीं लिया, फिर मैं चल दिया। चित्त में बड़ी प्रसन्नता रही कि भाई यार एक अबला की सेवा बन गई मेरे से, ऐसी बड़ी प्रसन्नता रही। तो ऐसी प्रसन्नता आपके दादाजी के राज्य की बात है, जब आपके दादाजी राज्य करते थे। इसके बाद महाराज समय संयोग हुआ, कुछ वर्षों हुए दादाजी राज हो रहा, पिताजी का राज्य हो गया, उस समय कुछ मेरे घाटा लग गया, कुछ धन नष्ट हो गया, पासबुक रहा नहीं, उस समय विचार आया कि तेने बड़ी गलती करी, उस स्त्री को अगर एक थप्पड़ मारते तो गहना दे देती, और गहना आज मिल जाता तो आज ये दरिद्रता तो क्यों भोगते, पर तेने अपनी प्रशंसा के भूखे जा करके उसे कह दिया, और वंश राज रुपया दे दो वो भी नहीं लिया, तो गलती करी यहाँ, तो यूँ गलती दिखने लग गई, पर अब क्या हुआ, तो बात बीत गई, अब गई है गतक ने सोचा मैं, उनकी सोच करने से क्या हुए, तो मन में ये आने लगी, कभी कभी ठीक किया, कभी कहते ने ये गलती करी, मुंह तुम्हें धन मिलता था लिया नहीं। ऐसे होने के बाद महाराज मेरे विचार होते रहे, इतने बड़े पिताजी का राज्य हो गया, फिर आपका राज्य हो गया, तो आपका राज्य हो जाए और मैं क्या कहूँ, आप मेरे पोते के समान अवस्था में, तो परंतु हो हमारे अन्नदाता, आप राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं। तो कहते ही शर्म आवे, नहीं कहो, कहे क्या, वैसे विचार आया कि उनको फुसला करके मार पीट करके अपनी स्त्री बना देता, तो स्त्री भी आज काम लेती, आज घर में कोई रोटी करने वाला नहीं है, तो वो हो जाती तो काम लेती, गहना होता काम लेता, दो काम हो जाते हमारे, तो परंतु मैंने अपनी मैं मर हुआ हुआ भूखे ना उसको कुंठ लिया ना दिया वो भी नहीं लिया, आज ऐसी बात है। तो ऐसी महाराज मेरा बूढ़ा हो गया, ऐसी ऐसी मेरी नीयत खराब हो रही है, अब आपका राज कैसा है वो आप जानो महाराज, मेरी दशा तो ये है, तीन दशा हुई मेरी। तो राजा जी समझे बड़ा बुद्धिमान आदमी है, बात तो सब कह दी, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी प्रजा होता है प्रजा होती है, तो ये मेरी दशा है। तो इस तरह से अपने संतों की परीक्षा अपने नहीं कर सकते, राजा महाराजा है उनकी परीक्षा क्या, पर वह संत सत्संग करने से, उनके पास रहने से, वाणी सुनने से हमारे पर असर क्या पड़ता है। जैसे उसने कहा आप दादाजी के राज में तो ये थी, पिताजी के राज में, आपके राज में ये है, अब आपको क्या बताओ। इस तरह से जिनका सत्संग करते हो, जिनके पास रहते हो, जिनकी बात सुनते हो, तो आपके हृदय पर क्या असर पड़ता है, आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, आपके आचरणों में क्या असर पड़ता है, आपके क्या फर्क पड़ता है, तो वो फर्क पड़ेगा वो जानना चाहिए। तो यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा के अनुसार असर पड़ता है। तो दादाजी के राज्य में क्या बात थी, विश्व बात, पिताजी आपके राज्य में दशा हुई, तो ऐसे संतों का सत्संग करने से उनका पता लगता है। साधु पिछानी या शब्द सुना तो साधु परीक्षा होती है शब्दों से, शब्दों के भावों को देखे, भाव किसे क्या क्या कह रहे हैं, किस तरह की बात कह रहे हैं, और भावों के अनुसार देखना चाहिए उन्हें आचरण कैसा है, ये करते कैसे हैं, क्या रहन सहन है, ये भी छिपी छिपी नहीं रहती। तो ऐसे छिपी रहने ऐसे सत्संग करो तो ऐसी जगह करो कि जहाँ वास्तव में जीव के कल्याण की बात मिलती हो, उद्धार की मिलती हो। एक संत मिले, एक साधु मिले थे हमारे मोहनलाल जी पटवारी, उन्होंने बात की सही चले गए उनका। उन्होंने कहा था कि मैं जान जाता हूँ देखता हूँ, तो एक तो मैं ये देखता हूँ कि ये सत्संग करूँ मेरे से कुछ चाहते तो नहीं है, तो मेरे से कुछ भी चाहते नहीं तो यहाँ सत्संग करूँ। दूसरी बात, एकांत में स्त्रियों से मिलते नहीं है, धन इकट्ठा नहीं करते है, मान बढ़ाई नहीं चाहते, ये देखता हूँ। और उनके सत्संग करने से अपने क्या असर पड़ा, चार पांच बातें कही थी उन्होंने, तो मेरे पर असर क्या पड़ता है, तो उन्होंने भी ऐसी बात बताई अपने जीवन की, वहाँ सत्संग करता हूँ मैं। तो इस तरह से अपने जीवन पर असर पड़ता है, अपना जीवन सुधरता है, तो उनका सत्संग हमें कोई हानि नहीं। ऐसे होते हुए भी अगर कहीं गड़बड़ी दिखे तो फिर हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्कार कर लेना चाहिए। गुरु शिष्य बनने पर बाधा लग जाती है, उस गुरु की अगर अवहेलना करे तो पाप लगता है, और नहीं तो कोई बात नहीं है, जितनी बात समझ में आई उस ले ली। हम लोग भिक्षा में जाते हैं, जहाँ मिले सामान ले लिया, जहाँ नहीं मिला नहीं लिया। हम पढ़ते थे तो हमारे महाराज कहते थे कि जो शास्त्रों में बात अपने ठीक लगे वो पढ़ लो, नहीं समझे वो छोड़ दो, फिर पढ़ देना। परीक्षा दो तो जो परीक्षा ठीक समझ दे वो पहले लिख देना, नहीं तो फेल हो जाओ पास होते हुए। तो पहले वो लिखो जो साफ साफ याद हो वो लिख दो, फिर विचार नहीं पीछे पीछे लिखो, पहले विचार में लग जाओ तो फेल हो जाओगे। तो अब निस्संगे बात है वो बात पहले कर दो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो अच्छी अच्छी बातें जहाँ जाओ वहाँ से ले लो, और लेकर के उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ, पवित्र जीवन बन जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। इस वास्ते अपने भी अपने संतों के क्या असर पड़ता है, कैसी बात है, और वे क्या है कैसे है, वह भगवान जन्म पता है नहीं। अपने तो गुण लीजिए, कोई भी कहीं भी हो, सारम दतो ग्राही सार सार ग्रहण करो। तो ये बात है, तो गुरु महाराज से क्या मिलता है कि भगवान की बात मिलती है। गुरु शिष्य का संबंध केवल परमात्मा की प्राप्ति से ही होता है, प्राप्ति के लिए ही शिष्य बनता है, ये मामूली बात नहीं है। शिष्य बने तो गुरु आज्ञा पालन भी तत्परता से करनी चाहिए, जब तक दोष दृष्टि न दे कोई है नहीं तो उनकी आज्ञा पालन करो, गुरु की सेवा करो, बड़ा महत्व है। और फिर दिखता है तो उसे रवन हो जाओ। परंतु एक बात याद रखो, जिनसे सत्संग करी है, कुछ सेवा ली है, तो उसकी निंदा मत करो, उनके काट चाट मत करो, उनके विरुद्ध मत हो। उनमें कई ऐसी बोल चौड़े आएगी आपको दिख भी गई तो आप चुप रहो, निंदा मत करो। बंदर कर निंदा करे ताका मोहम्मदीठ, बंदर करे फिर निंदा करे, निंदा नहीं करना। अपने संतो भाई अपने ठीक नहीं जचा, कहते हमारे भाई वो पसंद नहीं आया बात है, कोई पूछे तो साफ कह देना ऐसी ऐसी बात है, इस वास्ते उसे लाभ नहीं देखा मैं तो वहां चला आया। ऐसे करने में कोई हर्ज नहीं है, पर निंदा दृष्टि से नहीं करना चाहिए, उनके अपराध नहीं करना चाहिए, उनका बैर अपने मन में नहीं। बैर क्यों बने, सब तरह की सृष्टि है संसार में, और सब जगह सब समुदाय में, संतों में भी सब तरह होते हैं, ब्राह्मणों में भी सब तरह होते हैं, क्षत्रियों में भी सब तरह के, वैश्यों में भी, शूद्रों में भी, मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी, सब तरह के होते हैं। और समुद्र में रत्न भी होते हैं, शंख भी होते हैं, कौड़ी भी होती है, इस तरह से है समुदाय, उसमें किसी की निंदा मत करो। अपने तो अपना सुधार करो, अपना सुधार करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भोन बुहार। अपने हृदय को साफ करना सज्जनो, कलयुग का मौका है, पता है नहीं सहयोग का, ना जाने कब मरना पड़े, तो जल्दी से जल्दी अपना उद्धार की चेष्टा करो, जिसमें कल्याण हो जाए, इसलिए देरी मत करो। किसी का क्या होगा क्या पता नहीं है, बीमार होंगे एक बीमार होंगे एक मर जाएंगे तो पता नहीं, कोई सत्संग वो मर जाएगा तो पता नहीं, हम मर जाए तो पता नहीं, हम बीमार हो जाए तो पता नहीं, हमारा भाव बन जाए तो पता नहीं। हमारे पास कई सज्जन आते आते आते अब आते ही नहीं, कभी मिलते हैं तो वो चल देते ही, आते नहीं, भाव बदल गया, भाव बदल नहीं आते, क्यों ब्याह हो गया, भाव बदल गया, नहीं आते। तो ये जो पता नहीं लगता है कि भाव बदल जाएगा, स्वास्थ्य बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, संग बदल जाएगा, क्या पता है, जल्दी से जल्दी अध्यात्म उन्नति कर लेनी चाहिए। तूर्णम यते न पते मृत्यु यावत, जिससे कल्याण करने के लिए जल्दी करना चाहिए, इसमें देरी नहीं करना। मनुष्य शरीर मिला है कल्याण के लिए, तो ये एक नंबर की बात है, अपना कल्याण हो जाए ऐसी चेष्टा करो। उसके लिए जहाँ आपका विश्वास हो वहाँ बात पूछो, या पूछ करके फिर वैसे आसन में लाओ और कल्याण हो जाएगा। तो आज कल्याण में जल्दी होता है, कलयुग में, कलयुग समयुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गण गण भगवत नहीं प्रयास, कलयुग में उद्धार जल्दी होता है। क्योंकि अभी भगवान के भजन करने वाले सच्चे साधक बहुत कम मिलते हैं, इस वास्ते आज सच्चे की बहुत ज्यादा प्रशंसा है। पहले आप 30-40-50 वर्ष पहले आप बहुत बड़े जानते हैं, मेरे भी देखा हुआ है, उस समय इतना झूठ कपट नहीं था, इतना पाप नहीं था, इतना अन्याय नहीं था। पहले जन्म में गर्भ गिरादा नाम करते थे, बाजार में भी झूठ कपट नहीं करते थे। लोग ये कहते थे, वैश्य समाज में मैंने सुना है, अरे धोले पर करो राम राम राम राम, धोले पर करो, कोई थोड़ी झूठी बात लिख देता तो उसको कह, धोले पर काले का अर्थ होता है गाय के गले छुरी। मान सफेद कागज के ऊपर काला अक्षर लिख दिया झूठ, तो क्या है वो, गाय के छुरी मारने का जितना पाप है। अरे राम राम राम राम राम, गाय पर छुरी, धोले पर करो। आज तुम्हारे बयान नहीं बनती है, परवाही नहीं है। लोग पहले बहुत डरते थे, ऐसे 74.5 लिख करके कागज देखते थे, चितोड़ मारी में 74.5 मन जिने उधारियों की जिने हुई है, इतना पर मारा गया ऐसे स्त्री के लिए, पद्मावती के लिए। तो इस वास्ते बात है भाई, इतनी हत्या होती जो पत्र के ऊपर लिख दे तो दूसरा पढ़े तो 77 मन चितोड़ मारे जी हत्या लगेगी, ऐसी बात लिखते थे। तो सच्चाई के साथ काम करते थे, बहुत कम झूठ कपट करने वाले बहुत कम थे, कोई कोई निंदा करते। अब आज किसको कहे, किसको वंदन करें, खान पान सब बड़ा सच्चा है। एक गांव में मैं गया था ठाकुर यहाँ पर, तो कई स्त्रियां बैठती, मैं भाई खान पान सुन लो, तो एक बड़ा ने बोले कि महाराज ये तो सब बामण बने है, सब बामण बने, अब बामण बने में खाना लगे, हम क्या बताएंगे। उसने अपने ठकुरानियों के लिए गड़ान ने कहा कि बामण बढ़िया से मन खान पान बड़ा शुद्ध है, तो बामण बढ़िया नाम लिया। अब बामण बढ़िया भी महाराज अशुद्ध हो गया, अब किसका नाम ले बताओ, ब्राह्मणों में हो गया, वेश जाति में हो गया, महेश्वरों में, अग्रवालों में, इसमें मान बसागर मांग खर, ये पेप्सी, ये मतलब गुटखार, ये क्या क्या चीजें हुई है, मैं तो सबका नाम जानता नहीं। बहुत खराब चीज हो गई है, बहुत पतन हो रहा है लोगों का, अशुद्ध चीजें है, पान पराग निर्दी है, उसमें क्या क्या बनता है, ये छिपकलियां जो होती है वही एक सूखी पड़ी थी, लोग ये क्या करोगे कि ये उसमें पान पराग में पड़ता है। जयपुर की बात है, मैंने सुनी है भाई, है क्या भगवान जाने, सुनी है कि इसमें गऊ का मांस तो नहीं है, नहीं सूर का है, मुसलमान में सूर का मांस नहीं है, सूर का नहीं है, गाय का है। ऐसे एक चटनी सी बनती थी उसने बताया, फिर वो बंद कर दी गई। पर इस तरह से लोग इन चीजों में क्या क्या चीज डालते हैं, ये लोग बड़े खाते हैं। मेरी प्रार्थना है घर पर शुद्ध जल पियो, घर में चीज बना दो, बालकों को भी कहता हूँ, माँ से कह दो अमुक चीज बढ़ा दो, घर में चीज बढ़ाओ, बाहर की चीज भाई स्वास्थ्य के लिए भी भयंकर होती है और धर्म के लिए भी। इस दोनों दृष्टियों से देखा जाए तो ताजी चीज बनाओ, घर में ठीक से खाओ, माँ बनाएगी तो हित से, इस वास्तव का जीवन तो माँ रात भोले जैन, माँ रात भोजन करे तो माँ का हृदय होता, मेरा प्यार में भोजन करा देगा, इसका दूसरा थोड़ी बना सोता है, नौकरी तो जीवन से नहीं सोता। तो जीवने तो बार हाथ वो बने जहरी, बसो तो भाई में वो बने बैरी, चाल दो तो रस्ते वो बने फेरी, घी तो गाय रो सो अपने शेर ही और बैठो सहम अपने कैरी कुछ हो सहम है काम करना अच्छो तो मारे हाथ भोजन करो। दो नंबर में स्त्री पड़ेगी वो भोजन कराएगी। तो प्राय करके स्त्री पति के लिए बहुत अच्छी तरह से भोजन कराती है और पति प्रता के दक्ष भोज्य सुमाता जयदेश्वर माले होता है। भोजन कराते समय पति प्रता स्त्री का हृदय माँ का हृदय होता है क्योंकि भोजन कर ले ठीक तरह से अच्छी तरह से जैसे माँ कहती वो भाग होता है पति प्रता का भोज्य सुमाता की तरह होती है। इस वास्ते अपने घर में प्रेम से आदर रखने वाले उनके प्रेम से वो भोजन करो हर एक चीज मत खाओ कृपा करो कृपानाथ। बाजार की चीजें वो बाजार होगा तो चाहते हैं किस तरह से बिक्री हो जाए दाम बढ़ जाए अच्छी है खराब है कैसी है किसी बात है तो गिनते नहीं। तो इस वास्ते लोभ से लोभ काम क्रोध लोभ ये नरकों को दरवाजा है। इस वास्ते बचो अपना शुद्ध आचरण बनाओ निर्मल आचरण बनाओ सत्संग करो सत्शास्त्र पढ़ो अच्छी अच्छी पुस्तकें आपकी तो बड़ी भाग्य की बात है। मेरे मन में तो कई बार आती है कि कैसी कृपा है जो गीता प्रेस का साहित्य मन को मिलता है पढ़ने के लिए। तो अच्छी अच्छी बातें सुगम भाषा में थोड़े पैसों में अच्छे कागजों में चीजें अच्छी मिलती है उनके अनुसार जीवन बनाओ पुस्तक पढ़ाई नहीं केवल जीवन बनाओ जीवन में उतार ली सत्संग की बातें वो भी अपने जीवन में आ जाए तब उसी बनिहारी है। पर धन की बातों की या घर की भूख न जाए घर की भूख जल जावे सुना हाथे आए भोजन की कितनी मेहमत करो पेट नहीं भरता अचना खाए पानी पी ले तो पेट भर जाता है। तो भाई अच्छी अच्छी बातें धारण करो अपने आचरण में लाओ जिनसे अपने सबके सब का उद्धार हो जाए। इस चतुर्माश अपना कल्याण कर रहे हैं ऐसी बात करो वो यहाँ हो तो यहाँ करो यहाँ और जगह मिलती है तो वहां जाकर करो जिस जगह कल्याण में जिसे उद्धार हो वो कोई वो साधु हो चाहे ब्राह्मण हो या पंडित हो कोई हो जिसे अपने तो कल्याण करना है उद्धार से किसी पक्षपात नहीं। ये स्वामी जैसा कोई बीकाने में गोदाल मत लगाओ तुम्हारे हमारे स्वामी जैसा हमारे पंडित जैसा हमारे अरे भी अच्छा है तो अपना जीवन बनाओ हमारी सत्संग बहुत बढ़िया कि तुम्हारा सुधार हुआ नहीं हुआ तो हुआ नहीं तो क्या बात सुधार क्या अच्छा हो अच्छा तो तभी है अपना जीवन शुरू हो जाए तब तो महिमा है ये तो पूरी महिमा से क्या है। इस तरह से आप लोगों से कहना है ये गुरु होते ना गुरु कल्याण करी गुकार स्थान गुकार स्थान गुरु का अर्थ माने अंधकार को प्रकाश कर ले अवधम संदेह रस्ते दिख रहे गया सूर्य तो बाहर का प्रकाश करता है और सत्संग भीतर का प्रकाश करता है भीतर की अपनी अच्छी मंदी चीजें दिखने लगती है सारा सार दिखने लगता है। इस तरह से भाई नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 9 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।